O 11 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz w Trójce pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, zapraszam. Zablokowaną mamy drogę numer 44 w województwie małopolskim na odcinku Tychy Kraków, miejscowość Babice. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Policja kieruje ruchem na objazdy. Zablokowana jest też droga numer 71 w województwie łódzkim na odcinku Zgierz-Pabianice. Chodzi o miejscowość Konstantynów Łódzki. Trzy samochody się tam zderzyły. Wyznaczono objazd od strony Zgierza przez Niesięcin, a od strony Pabianic przez miejscowość Lutomiersk. Dobre informacje są takie, że nie ma już utrudnień na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej na Śląsku. Nie ma również w województwie podlaskim utrudnień na drodze numer 63 na odcinku Łomża-Zambrów i skończyły się już utrudnienia w województwie zachodniopomorskim na drodze krajowej numer 31 na odcinku Szczecin-Gryfino. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki. Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 40% uprawnionych oddało głos do 17.30. Za chwilę relacja naszego reportera z PKW. W tym serwisie też prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier jednym głosem w sprawie Ukrainy i apel policji o zwracaniu uwagi na bezdomnych, bo robi się coraz zimniej. Prawie 40%, tak wyglądała frekwencja w wyborach samorządowych o godzinie 17.30. Dane ogłosiła niedawno Państwowa Komisja Wyborcza. W siedzibie PKW jest Aleksander Przoniak. Jak wygląda mapa frekwencji? Najwyższą frekwencję, jeśli chodzi o województwa, odnotowano dotychczas w województwie świętokrzyskim, ponad 46%. W czołówce jest jeszcze województwo podkarpackie, tam głosowało 43% uprawnionych. 40% frekwencję przekroczyło jeszcze 5 województw. Najniższa była dotychczas w województwie śląskim, ponad 35% i dolnośląskim, gdzie nie przekroczyła 36%. Członek PKW Stanisław Zabłocki podał też wyniki frekwencji w dużych miastach. Największa frekwencja w Rzeszowie, 37,39%, na drugim miejscu Olsztyn, 37,15% i na trzecim Gorzów Wielkopolski, 36,13%. Najniższa miasto Zielona Góra, 24,39%, Wrocław, 26,66% i Szczecin, 27,23%. Oczywiście te wskaźniki się zmienią, ponieważ głosowanie potrwa do godziny 21. Państwowa Komisja Wyborcza odnotowała też do godziny 17.30 prawie 480 przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Były to przede wszystkim próby agitacji w lokalach wyborczych lub w ich okolicach. Chodzi głównie o rozwieszanie plakatów czy banerów. O nieprawidłowościach w czasie wyborów informowały też same komitety wyborcze. Wszystkie są rozpatrywane przez PKW. Mówił Aleksander Przoniak. Dziękujemy, a już za godzinę zapraszamy do Trójki na wieczór. Oczywiście wieczór wyborczy. Grupa Wyszehradzka jednym głosem wspiera Ukrainę. Informują po spotkaniu w Bratysławie prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Przyjechali tam, by świętować 25. rocznicę aksamitnej rewolucji, która obaliła komunizm w ówczesnej Czechosłowacji. Ale jeszcze przed uroczystościami spotkali się z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką. W Bratysławie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry od wielu tygodni różnią się w podejściu do kryzysu ukraińskiego. Podczas gdy Polska domaga się zdecydowanych działań wobec Rosji, Węgry kwestionowały sens wprowadzenia sankcji wobec Moskwy. W Bratysławie politycy wszystkich czterech krajów zgodnie mówili jednak, że Europa musi być solidarna z Ukrainą. Możemy dyskutować, czy sankcje są efektywne, czy nie, ale były potrzebne. Są one drogą, gdy skończy się dialog polityczny. Podkreślał gospodarz spotkania prezydent Słowacji Andrzej Kiska. Ukraiński prezydent Petro Poroszenko dziękował przywódcom za wsparcie i proponował bliższą współpracę z krajami Europy Środkowej. Rozmawialiśmy o tym, aby ewentualnie powstał nowy format regularnych spotkań Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy, być może na szczeblu ministrów spraw zagranicznych lub obrony w celu wymiany informacji. Propozycja pana prezydenta Poroszenki wydaje się być propozycją bardzo interesującą, godną rozważenia. Mówił w Bratysławie polski prezydent Bronisław Komorowski. Liderzy nie podjęli jednak w tej sprawie decyzji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Bratysława. Dodajmy, że jeszcze dzisiaj w stolicy Słowacji ma dojść do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Bezdomny z Krakowa to pierwsza ofiara niskich temperatur tej jesieni. 54-letni mężczyzna został znaleziony w piątek w śmietnikowej wiacie na jednym z krakowskich osiedli. 54-letni bezdomny mógłby nadal żyć, gdyby policja odnalazła go wcześniej, zaznacza podinspektor Mariusz Ciarka. Stąd nasz apel do osób, które mogą widzieć osoby, które są szczególnie narażone na wychłodzenie. Pamiętajmy o takich osobach, abyśmy nie mieli też pośrednio na sumieniu takich osób. Widząc osoby śpiące na przystankach, w domkach działkowych lub altanach śmietnikowych, wystarczy wykonać telefon pod numer 997 lub 112. Dzięki wcześniejszej pomocy wychłodzeni będą mogli trafić na przykład do szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Tam lekarze razem z ratownikami górskimi wprowadzili w życie nowatorską metodę leczenia nawet najbardziej wychłodzonych osób. Poza organizmem jest ogrzewana ta krew. Procedura jest procedurą nowatorską. W skali kraju to jest jedyny ośrodek, który działa. Mówi dr Tomasz Darocha. W Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej poprzedniej zimy udało się uratować życie czterem osobom, które przy tradycyjnym leczeniu nie miałyby szans na przeżycie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Gwałtowne opady, burze i powodzie to wciąż grozi północnym regionom Włoch. W Rzymie tymczasem ujawniono, ile w ciągu ostatnich lat zmarnowano pieniędzy przeznaczonych na zapobieganie podobnym kataklizmom. Od 1966 roku w wodach wezbranych rzek i jezior oraz z powodu osunięć ziemi i lawin błotnych zginęło we Włoszech 4200 osób. Każdego roku naprawa szkód wyrządzanych przez wodny żywioł pochłania sumę 3,5 miliarda euro. Poinformował o tym rządowy komisarz do spraw kryzysów hydrogeologicznych Erasmo D'Angelis. Wykrył on, że samorządy lokalne nie wydały zgodnie z przeznaczeniem 2,5 miliarda euro, jakie w ciągu ostatnich 15 lat kolejne rządy przekazały im na zabezpieczenie się przed kataklizmami. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Jutro znów chmury, od czasu do czasu przejaśnienia i miejscami, zwłaszcza na południu, przelotny deszcz. Na krańcach północno-wschodnich synoptycy zapowiadają też deszcz ze śniegiem, a wysoko w Sudetach i Tatrach śnieg. W Suwałkach 4 stopnie, w Gdańsku 5, w Warszawie 6, w Rzeszowie 7, w Katowicach 10, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Zapraszam na wieczór wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. Dziś tuż po 21. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Kroke. Zachwycił się nimi Steven Spielberg. Urzekli Petera Gabriela. Nagrywali z Nigelem Kennedy. Nowy album Kroke Ten poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka na Państwa Zofia Sylwina. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco w ten bardzo zimny wieczór. Proszę Państwa, przed nami prawie godzinny koncert muzyki jazzowej. Ale jak to bywa z określeniami, one są wszystkie takie troszkę nie do końca może określające daną muzykę, ponieważ bardzo się mieszają gatunki w tej chwili i bardzo dobrze. I dzisiejszy jazzowy koncert będzie też z bardzo dużą porcją refleksji, no i bardzo też dużą taką porcją, bo nie szczyptą, tylko dosyć sporą ilością egzotyki. A to za sprawą naszych znakomitych gości, którzy przyjechali z bardzo daleka. I od razu przechodźmy do rzeczy, prawda? Co będziemy tutaj długo opowiadać. Proszę Państwa, przed nami Dima Gorelik, gitara, Izrael. Tom Dayan, perkusja, Izrael. A teraz Eddie Sanchez, Kolumbia. Teraz będzie wokalistka, proszę Państwa, aż właśnie także z Izraela, Reut Rivka. A teraz, proszę Państwa, z naszego wspaniałego Śląska, sprawca całego tego wspaniałego spotkania, Krzysztof Kobyliński, fortepian. Krzysztof Kobyliński i jego znakomici goście. Zapraszam. Love.

Dobry. Trzy słowa o zespole. Tom Dajan, perkusja. Skończył kompozycję na Uniwersytecie w Jerozolimie. Tom Dajan. Dima Gorelik. Urodzony na Ukrainie. 12 lat w najsłynniejszej, moim zdaniem najciekawszej szkole muzycznej, o jakiej słyszałem, szkole Arnie Lorenza. Dima Gorelick. Eddie Sanchez studiował fizykę w Bogocie. Serio. I skończył jazz w Katowicach. Reo Drywka. Królewska Akademia w Hadze. Szkoła Wydział Operowy. Reo Drywka. Thank you. Wczera żena mlada mąmi, to somewhere far. Now it's time.